तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। रब्बा दिल भर मेरा, दिल भर मेरा, ओए दिल भर मेरा। रात बना के बढ़ता जाए लहरों का घेरा, कसम खुदा की आज है मुश्किल मिलना मेरा। खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा, खैर करी रब्बा रब्बा, खैर करी रब्बा। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के, न बुझ सकेगी बुझाने से अहले दुनिया के। वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली, हाय वो शम्मा जो तेरी आंखों में मेरे दिल में जली। तो ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा, मैं तख्त तो ताज को ठुकरा के तुझको ले लूंगा। के तख्त तो ताज से तेरी गली की खाक भली है, के तख्त तो ताज से तेरी गली की खाक भली। ओ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, यही है फसाना। हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। Thank you. जूलियट के शोख चेहरे की शुआएं हैं कि आधी रात को सूरज निकल आया दरीचे में। मेरा कोई अजीज सजा तुझे पाले तू फिर क्या हो। ये सब बातें वो क्यों सोचे जिसे तेरी तमन्ना हो। खुदा के वास्ते ए रोमियो इस जिद से बाज आ जा। कजा आने से पहले मेरे पास है दिल नवाज आ जा। तुझे जिद है तो प्यारी देख मैं दीवाना वाराई। तुझे जिद है तो प्यारी देख मैं दीवाना वाराई। तू जब बाहों में आई दिल की दुनिया में बहार आई। तू जब बाहों में आई ओ साथ जिएंगे साथ मरेंगे यही है फसाना। हुस्न है मैं इश्क हूँ तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। मैं इससे आगे क्या कहूँ तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ।